Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Kolejni urzędnicy warszawskiego ratusza przed Komisją do Spraw Reprywatyzacji zeznają w sprawie działki przy ulicy Twardej w Warszawie. W serwisie wrócimy też do sobotnich wydarzeń w Radomiu i awantury między Młodzieżą Wszechpolską, a sympatykami KOD-u. A na koniec pożary w Hiszpanii. Polacy wypoczywający w tym kraju są bezpieczni. Trwa pierwsza rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Zeznają urzędnicy, którzy w ratuszu zajmowali się reprywatyzacją nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10 w Warszawie. W 2014 roku zapadła decyzja, że działka, na której znajduje się gimnazjum, przejdzie na własność handlarza roszczeń Macieja M. Przewodniczący komisji Patryk Jaki dopytywał pełniącego obowiązki wicedyrektora Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, Jerzego Mrygonia, czy wiedział o spotkaniach swych przełożonych z handlarzami roszczeń. Czy był pan świadkiem może sytuacji, albo miał pan wiedzę na temat tego, że ktoś z BGN-u spotyka się prywatnie z kimś z tak zwanych handlarzy roszczeń? Znaczy, żebym był świadkiem? Nie. A czy wiedzę pan miał jakąś taką? Żebym miał wiedzę, no mam wiedzę prasową, że mój poprzednik miał wspólną bodajże, nie wiem, nieruchomość roszczenia z jednym z pełnomocników, który nie wiem, czy nabywał roszczenia, czy nie, ale który był stroną takich postępowań. Maciej M. ma prokuratorskie zarzuty. Został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji komisja ma go przesłuchać we wrocławskim areszcie we wtorek razem z dwoma innymi osobami. W serwisie Trójki wracamy do wydarzeń z soboty w Radomiu. Przy okazji obchodów rocznicy wydarzeń radomskich doszło do awantury. W mieście stawili się narodowcy i działacze KOD-u. Doszło do przepychanek. Według relacji sympatyków Komitetu Obrony Demokracji jeden z ich działaczy miał zostać zaatakowany przez przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej. Ci z kolei twierdzą, że musieli bronić kolegi zaatakowanego przez przedstawiciela KOD-u. Dziś do sprawy wracają politycy, rzeczniczka PiS Beata Mazurek i jej głos w tej sprawie. Być może większa ilość policji w Radomiu była wskazana, żeby do takich incydentów nie dochodziło. Poseł Mirosław Suchoń dodaje, że Nowoczesna zwróciła się o wyjaśnienie do szefa MSWiA i do prezydenta Radomia. Zapowiedział złożenie do prokuratury doniesienia na sprawców, jak powiedział, pobicia działacza KOD-u. Organy państwa nie mogą dopuszczać do tego, aby takie zdarzenia miały miejsce, takie zdarzenia jak w Radomiu. Gotowe już zawiadomienie do prokuratora generalnego o popełnieniu przestępstwa przedstawiła w Sejmie Platforma Obywatelska. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu, a szef MSWiA wszczyna w policji kontrolę. Jak mówi, wszystko wskazuje na to, że wydarzenia były zabezpieczane przez zbyt małe siły. Polacy ewakuowani z hotelu w południowej Hiszpanii są bezpieczni z powodu pożarów lasów w Andaluzji. Od soboty ewakuowano stamtąd ponad 2000 osób, w tym 61 turystów z Polski. Radomir Świderski z biura podróży mówi, że wszyscy odpoczywają w innych miejscach Hiszpanii. Nie wrócą do hotelu, z którego byli ewakuowani. Wakacje kontynuują. Jest grupa osób, która kończy wakacje, ale to zgodnie z planem. Dzisiaj wracają do Polski. Natomiast ci, którzy mają wykupiony pobyt na dłuższy czas, zostają w Hiszpanii. Mimo ochłodzenia w Katalonii, Walencji i Andaluzji lasy są wciąż zagrożone ogniem. Jak mówi Paweł Frączak ze Straży Pożarnej, pożary często wybuchają przez nieostrożność człowieka. Zapominamy, że wchodząc do lasu nie wolno palić papierosów, nie wolno rozpalać ognisk. Dotyczy to obszarów również przyległych do lasów. Błąd, który jest najczęściej popełniony, ludzie uważają, że kiedy widzą drogę w lesie, to nią wolno się poruszać. Nie, to nie jest tak. Drogi, które są udostępnione dla ruchu publicznego, to są drogi, na których są takie znaki drogowe jak w mieście. Strażacy proszą, abyśmy, jeśli widzimy pożar lasu, szybko oddalili się z miejsca zagrożenia i powiadomili służby ratownicze. Ogień może się rozchodzić z większą prędkością niż bieg człowieka. Tym bardziej, że przed nami upalne dni nadciąga fala gorącego powietrza z Afryki. Czekają nas na przemian upały i burze, mówi Kamil Walczak z IMGW. Prognozujemy ocieplenie stopniowe już od jutra. Temperatura będzie zdecydowanie wyższa. Na razie na południu dochodząca do 27 stopni, ale pojutrze do 32 nawet stopni. Bardzo wysokie temperatury powyżej 30 stopni utrzymają się niestety albo niestety, zależy czy ktoś lubi czy nie upały, tylko przez dwa dni. Burze jutro głównie w podgórskich rejonach Karpat i Sudetów. To był serwis Trójki. A w nocy chmury i deszcz na południu, gdzie indziej dość pogodnie, na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na południu. Także w ciągu dnia przelotny deszcz, na południu możliwe burze, gdzie niegdzie z gradem. 18 stopni w Koszalinie, 24 stopnie w Łodzi, 27 stopni w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa nie... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa ni... Katarzyna Kucewicz, psycholog, psychoterapeutka z Ośrodka Psychoterapii i Coachingu Inner Garden. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o wychowaniu i o dzieciach, co nie dziwi. Natomiast może zadziwić to, od czego zaczniemy, bo zaczniemy od takiego stwierdzenia, że oczywiście będziemy gdzieś tam generalizować, no bo trudno mówić o poszczególnych przypadkach tylko i wyłącznie. Natomiast, że wychowujemy egoistów, którzy myślą, że wszystko im się należy, wszystko mogą dostać, wszystko powinni dostać. Wszyscy ludzie wokół nich są tylko po to, żeby spełniać ich zachcianki. Podkreślam, generalizujemy. Tak, pewnie wiele osób teraz pomyśli, gdzie, skąd moje dziecko nie jest egoistyczne, ale rzeczywiście myślę, że bardziej tutaj możemy mówić o takiej tendencji do wychowywania dzieci w taki sposób, że później one będą przejawiać takie zachowania egoistyczne. Tak, już nie mówiąc o tym, że będą rosły na egoistów. To jest już tak, że milenialsi i pokolenie późniejsze, czyli tacy dzisiejsi 20-latkowie, wiesz, mówi się o tym, że oni są bardzo roszczeniowi. Natomiast te maluchy dzisiejsze, one dostają jeszcze więcej od nas, ponieważ często jesteśmy bardzo uświadomieni przez różne programy, przez różne książki i mamy taką potrzebę w sobie bycia najlepszymi rodzicami. Więc ta potrzeba sprawia, że granice nam się przesuwają. Kiedyś jak byliśmy sami dziećmi, to przecież pewnie większość z Państwa miała takie doświadczenie, że rodzice to rodzice, a dzieci to dzieci. Dzieci. Tak, były jasne granice, tak. Że tu jest świat dorosłych i gdzieś w konsekwencji było u nas głębokie przekonanie, że to jednak dorośli decydują niezależnie od tego, co my zrobimy. Tak, że dorośli mają rację, że to dorośli dają to poczucie bezpieczeństwa, prawda, że dorośli podejmują decyzje, że dorośli na przykład wybierają, gdzie jedziemy na wakacje, że dorośli decydują, czy kupujemy daną rzecz, czy nie. Natomiast teraz niestety często tak jest, że te granice zaczynają się nam tak niebezpiecznie zacierać. To znaczy, że ci rodzice, którzy nie są asertywni, którzy na przykład mają poczucie, że muszą się wykazać, muszą pokazać dziecku, jacy są wspaniali. I jeszcze mówi nam się, żeby szanować podmiotowość dziecka, żeby szanować zdanie dziecka, żeby wzmacniać samoocenę. Tak, i w tym nie ma nic złego, ale trzeba pamiętać, że podmiotowość i taka samoocena dziecka, to znaczy nasza praca nad tym, żeby dziecko lubiło siebie, żeby było pewne siebie, żeby nie wstydziło się poprosić o pomoc na przykład, czy zapytać, jeśli czegoś nie wie, to jest jedna kwestia. Natomiast po drugiej stronie dość blisko stoi pewna arogancja, że my nie ucząc dziecka, czego nie wolno robić i jak zachowywać się nie wolno, tylko po prostu pozwalając dziecku na to, żeby się, nie wiem, samo uczyło na przykład, możemy wyrządzić ogromną krzywdę. Mhm. Poszukajmy trochę przyczyn, zanim przejdziemy do konsekwencji takiego wychowania. Czy to jest trochę tak, że powiedziała już pani o tym, że my jakby jesteśmy bombardowani zewsząd różnymi wskazówkami wychowawczymi? Tak. To po pierwsze. Czy kolejnym powodem nie jest taka rzecz, że my byliśmy wychowywani w takim jasnym podziale na to, co wolno dorosłym, a co wolno mnie jako dziecku? Nie do końca może nam się to podobało i teraz chcemy, żeby nasze dzieci miały inaczej, żeby nasze dzieci bardziej lubiły, no bo kochamy się, to jest jasne, natomiast bardziej lubiły swoich dorosłych. I tu jest to niebezpieczeństwo. Tak, dlatego, że jeżeli my mamy gdzieś deficyt w sobie, deficyt uczuć, deficyt na przykład dbania o nasze potrzeby, kiedy nasze potrzeby nie były zaspokajane, kiedy nasz głos nie był głosem słyszalnym dla rodziców, to później jako dorośli mamy taką, powiedziałabym wręcz obsesyjną potrzebę, żeby dziecko miało lepiej. Albo że czuliśmy, że jesteśmy na przykład nierozumiani przez rodziców. Natomiast to chyba jest naturalne, że dziecko, szczególnie na przykład nastolatek, czasami ma poczucie niezrozumienia. No to jest rozwojowe. Tak, jak najbardziej tak. Zresztą też myślę sobie, że w tamtych hierarchiach też dobre było to, że dziecko czuło się bezpiecznie, wiedząc, że to ten rodzic jakby wie wszystko najlepiej, że dziecko może jakby popełniać błędy, ale rodzic jest taką osobą z góry, która gdzieś wprowadzi ład i porządek. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład mama kłóci się i prosi dziecko, no umyj zęby, ja cię proszę, no i mama płacze i dziecko płacze nad tą umywalką, a zęby dalej nie są umyte, to takie dziecko traci poczucie bezpieczeństwa. Z kolei, jeżeli na przykład przyprowadzimy kolejną do osobę do łazienki, która już zdenerwowana powie, no to już nie myj tych zębów, to później w życiu starszym taka osoba na każdą odmowę będzie reagowała histerią, złością, agresją, płaczem. To, co na przykład, mimo że my tutaj rozdzielamy, że kiedyś było lepiej, teraz jest trochę gorzej, to jednak ja w swoim gabinecie często spotykam osoby dorosłe, które dzisiaj na przykład nie dają sobie rady z rzeczywistością, nie dają sobie rady w pracy, nie dają sobie rady z odmową. Z porażkami. Z porażkami, dokładnie. Właśnie dlatego, że jako dzieci były pod kloszem i porażki ich nie dotykały. Tak, że na przykład dostałam jedynkę, bo nauczycielka jest winna temu. Koledzy mnie nie lubią, a to pewnie dlatego, że koledzy są, nie wiem, ze złych rodzin, a ty jesteś takiej wspaniałej. Jakby takie przekonywanie dziecka na siłę o jego wyjątkowości, a nie o jego takiej normalności względem grupy, sprawia, że dziecko później styka się z prawdziwym światem, nie z tym światem, który my tworzymy, tylko z prawdziwym, no i doznaje traumy. Czy to jest tak, że powinniśmy jako rodzice mieć w głowie taką myśl, że dzieciństwo, poza tym, że ma być cudowne, szczęśliwe, że dzieciństwo jest też po to, żeby przetrenować w bezpiecznym środowisku, przetrenować te wszystkie emocje, sytuacje, które mogą nas dotknąć w dorosłym życiu? Oczywiście. Ja myślę, że zwłaszcza właśnie emocje, bo nie ma nic złego w przeżywaniu złości, lęku, smutku, rozczarowania, frustracji. To są naturalne uczucia. Trzeba się z nimi spotykać, dlatego że jeżeli dziecko nie będzie ich doświadczało, to później jak już je spotka, no to one go przytłoczą i one sprawią, że później będzie kandydat do psychoterapii. A po co? Można spokojnie dziecku pokazywać, pozwalać przeżywać te uczucia, rozmawiać o tych uczuciach, bo przecież to jest coś, co cały czas pokutuje, że my nie mamy czasu na to, żeby rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach, zapytać się, jak się czuje, jak, czego doświadcza, kiedy nie dostaje tej zabawki, o którą tak płakał, że ma prawo być smutny, że my przyjmujemy to, że jest smutny, no ale jakby nasza decyzja jest taka, że nie kupujemy na przykład. Zatrzymajmy się przy tym, no bo podała pani cudowny przykład z tym myciem zębów. Mhm. Ja myślę, że to nie jest obcy przykład wielu rodzicom. Może niekoniecznie mycie zębów, ale przekładając to na różne inne rzeczy, które powinny być zrobione, a nie są, ponieważ dziecko z jakiegoś powodu upiera się, że tego nie zrobi. Czy dziecko robi to dlatego, żeby badać granice i sprawdzać nas, na ile mu pozwolimy i czy pozwolimy mu na wszystko? Tak, oczywiście. Jedną z przyczyn jest niechęć, drugą z przyczyn jest przekora. Przekora może pojawiać się już w takim bardzo młodym wieku dzieci. Dzieci z założenia, jeżeli coś się im nakazuje, jeżeli coś się próbuje egzekwować groźbą, krzykiem, no to jakby reagują wycofaniem i niechęcią, więc dużo lepiej sprawdzają się takie próby, powiedziałabym, przechodzenia do kompromisu, o tak bym to nazwała. To znaczy takie próby na przykład, okej, to umawiamy się na to, że dzisiaj umyjesz zęby, a jutro na przykład będziemy dłużej się mogli trochę pokąpać w wannie, to co bardzo lubisz. Nie na zasadzie kompromisu, przekupstwa, czyli umyjesz zęby, to ci kupię ciasteczko. Albo na przykład dzisiaj umyjesz zęby, a jutro nie umyjesz. A jutro nie umyjesz, tak. Tylko żeby jednak te jakby nasze propozycje były takie no gdzieś mądre. Ale też dobrze jest obserwować nasze dzieci i też nie wychodzić z założenia, że skoro wczoraj płakało, bo nie chce mieć zębów, to jutro nie będzie płakało, bo już wczoraj płakało. No jutro też będzie płakać, że nie chce, więc trzeba odpowiednio wcześnie wstać, jakoś zrobić do tego wstęp i nauczyć dziecko, że to nie jest nieprzyjemne, dlatego że jeżeli my uczymy dziecka, że są obowiązki nieprzyjemne i są przyjemności, to dla dziecka, nie wiem, sprzątanie, mycie zębów, mycie się w ogóle, czy jedzenie na przykład zupy, to będzie katorga, a to powinno mieć przyjemność dla dziecka. Dziecko powinno mieć takie poczucie, że sprzątanie też może być fajne, ale jeśli nie fajne, to że nie jest jakimś przykrym obowiązkiem, tylko jest po prostu taką potrzebą. Po prostu to robimy. Obowiązki, pojawiło się to słowo. Dzieci Mani Królewicze nie mają obowiązków. A warto, żeby miały. Zawsze, w każdej sytuacji, myślę sobie, że to jest jednak nasza odpowiedzialność dorosłych, bo jak my nie pokazujemy dziecku, że my sprzątamy, że dla nas to jest ważne, że nie się samo zrobiło, tak? Tylko, że my się w to angażujemy i angażujemy razem w to dziecko, to dużo lepiej się wtedy takie dziecko zaczyna jakby partycypować i brać udział w tych obowiązkach domowych. Inspiracją do naszej rozmowy była książka Amy McCreary, Epidemia egoizmu. Przyjemnie się ją czyta, bo po pierwsze daje sporo do myślenia, a po drugie jest podanych wiele takich konkretnych przykładów. I tu jest podany jeden przykład, bardzo prosty. Wyjście do sklepu i maluch, który nie pozwala nam wyjść ze sklepu bez zabawki. Jak w takiej sytuacji wyznaczać mądrze granice? Ja myślę, że przede wszystkim warto jest informować dziecko, że idziemy do sklepu i że dzisiaj nie będziemy kupować żadnych prezentów, żadnych niespodzianek. Też w jakiś sposób dziecku pokazywać, jak będzie wyglądała dana czynność, żeby dziecko miało jakby świadomość tego, co je czeka. Nie tego, że wchodzi do sklepu, gdzie jest pełno słodyczy i nie będzie mogło z niego niczego wziąć, tylko że tak, tam będą słodycze, ale my dzisiaj nie jemy słodyczy, bo na przykład słodycze jemy tylko w weekendy. Dajmy na to. To stawianie granic też powinno wyglądać w ten sposób, że my też z dzieckiem się umawiamy na coś, że na przykład w drodze do sklepu pytamy, czy okej, zgadzasz się z tym? Czy jest okej, że nie będziemy kupować? I to jest też taka dobra droga w ogóle, żeby budować jakieś porozumienie z dzieckiem, że my nie powinniśmy tych granic narzucać na zasadzie masz być cicho, masz tutaj nie przeżywać swoich emocji, tylko że my jednak ustalamy z dzieckiem granice, dajemy jakieś prawo na przykład wyboru. Oczywiście w granicach rozsądku to prawo wyboru, tak? Bo jeżeli na przykład wyjazd, nie będziemy z pięciolatkiem uzgadniać na przykład dokąd jedziemy na wakacje, tak? Ale możemy, jeżeli na tych wakacjach mamy, nie wiem, i basenik, i brodzik, i powiedzmy plac zabaw, to możemy dziecko zapytać, czy wolisz na basen, czy wolisz na plac zabaw, tak? Ale a propos jeszcze wracając do granic samych, bo to myślę sobie tak, że to, z czym my albo mieliśmy w dzieciństwie sami problem, to często w tym najtrudniej nam się stawia granice. Czyli jeżeli na przykład sami mamy tendencję do jedzenia słodyczy, to bardzo trudno nam będzie tą granicę postawić dziecku ze słodyczami. Jeżeli sami mamy tendencję na przykład do jakichś zachowań zakupoholicznych, czyli na przykład, że nie wyjdę ze sklepu, jeżeli sobie czegoś nie kupię, to będzie nam trudno to egzekwować od dziecka. Że warto jest zastanowić się nad naszymi słabościami. Bo zazwyczaj jest tak, że rzeczywiście dziecko odpala w nas różne mechanizmy z przeszłości. I jeżeli mamy jakieś deficyty, to dziecko nam po prostu trafi w ten deficyt, bo... Są specjalistami, to prawda. Oczywiście. Tak. I dlatego dobrze jest zastanowić się, czy na przykład nasze dziecko denerwuje nas dlatego, że jest takie albo inne, czy dlatego, że coś w nas obudziło. No i absolutnie też nie byłabym za tym, myślę sobie o tej cały czas sytuacji w sklepie, kiedy dziecko, nie wiem, rzuca się na podłogę i płacze i krzyczy, że nie wyjdzie bez tej zabawki. I co trzeba wtedy zrobić? No nie odchodzić, nie, tylko ukłucnąć przy dziecku, jakby postać tak chwilę, powiedzieć, no widzę, że się strasznie denerwujesz, widzę, że jesteś bardzo zdenerwowana i postać tak chwilę, pogłaskać, powiedzieć, że się kocha dziecko, jakby poczekać chwilę z dzieckiem i wtedy dziecko powinno się samo zacząć uspokajać, ale oczywiście wyjść bez zabawki. Ci rodzice, którzy pomyślą, jasna sprawa, nigdy to się nie udaje, to znaczy, że gdzieś dziecko zawładnęło. To znaczy, że gdzieś jest ta granica tak przesunięta, że już trzeba byłoby na przykład się z kimś skonsultować, z psychologiem dziecięcym, albo właśnie sięgnąć do jakiegoś dobrego poradnika. Mhm. Nie możemy ustąpić w takich sytuacjach. Tak. No niestety. No dobrze, to jeszcze jedna taka porada. Wydawałoby się prosta, ale też ciekawy taki ratunek dla rodziców, których dzieci na przykład uwielbiają dyskutować. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wracamy z dzieckiem ze szkoły, my z pracy, dziecko ze szkoły. Dziecko mówi, dzisiaj idziemy na basen. No my mamy zupełnie inne plany co do tego popołudnia. Chcemy coś zrobić albo mamy coś do zrobienia wspólnie, mamy coś zaplanowanego i mówimy nie, nie idziemy dzisiaj na basen. Za 5 minut dziecko mówi, ale idziemy na basen, mamo, idziemy na basen, ale proszę, ale dlaczego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to jest taka rada, to się chyba nazywa zapytane, odpowiedziane. To jest w ogóle zasada, która wzięła się z podstawowych zasad asertywności, że jeżeli ktoś nas o coś prosi, to my nie wymyślamy cały czas kolejnych powodów, że a, bo to tata chory, a mama była przeziębiona albo wczoraj. Albo nie kłamiemy, że musimy coś właśnie załatwić. Tylko pokazujemy dziecku, że to już jest moja decyzja, ona jest nieodwołalna. Tylko, że tutaj jedyny haczyk to jest taki, że musimy być konsekwentni, bo jeśli powiemy, że nie idziemy, a jednak pójdziemy, to pokazujemy dziecku, że nasze słowo nic nie znaczy. I w każdej sytuacji można z naszym słowem dyskutować, tak, negocjować. Tak. I wtedy to jest właśnie najlepsza droga do tego, żeby tego małego egoistę księcia na tronie wychować. I ten książę na tronie nie będzie szczęśliwy w dorosłym życiu, bo absolutnie to chyba o to nie chodzi. No właśnie niestety nie, bo gdyby jeszcze tak było, że to rosną silne jednostki, które tym egoizmem zdobywają świat, to jeszcze można byłoby to wybaczyć. Natomiast prawda jest taka, że takie dzieci nie mają potem umiejętności społecznych, a umiejętności społeczne są kluczowe, żeby coś w życiu osiągnąć. No dobrze, konsekwencja to jest drugie słowo klucz, ale myślę, że to, co pani powiedziała przed chwilą, to doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Ciężka praca nad sobą to wychowanie dzieci, tak naprawdę. Bardzo dziękuję. Gościem Godziny Wychowawczej była Katarzyna Kucewicz, psycholog i psychoterapeutka, Ośrodek Psychoterapii i Coachingu Inner Garden. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To jeszcze suplement do rozmowy z Katarzyną Kucewicz. Kilka egzemplarzy książki Epidemia egoizmu Amy McCready. Zainteresowanych odsyłam do telefonu 22 i 7 trójek. A teraz czas na ojcowski głos w godzinie wychowawczej. Krystian Hanke dziś zdecydowanie wakacyjnie. Tak, wszyscy na Facebooku pochwalili się już świadectwami czy dyplomami swoich pociech. I teraz zaczyna się fotomobbing zdjęciami z nadmórz, jezior czy z gór. Więc i u nas ostatni i dziś wakacyjny projekt Tata. Wersja 2.0. Podróż z trzylatką i prawie siedmiolatkiem to nie lada wyzwanie. Bez DVD, tabletów, smartfonów, no w końcu człowiek musi sobie stawiać poprzeczkę wysoko. A jeśli okaże się jeszcze, że w domu, w odtwarzaczu została ulubiona płyta z piosenkami, ulepimy dziś bałwana, ta zwłaszcza przydaje się na upały, lub też gdy zapomnimy wziąć pupy, ogonki i kuferki, pozostaje nieustanna rozmowa z naszymi gadułami. A w końcu to pora, by nadrobić czas, który codzienne obowiązki skradają nam od września do lipca. To świetny moment, by z naszymi dziećmi rozmawiać, tłumaczyć im, pokazywać, opowiadać, słuchać, a czasem podsłuchiwać. Nawet jeśli rozmowa wymaga od nas wielu trudnych odpowiedzi. Dlaczego? I przede wszystkim wiele cierpliwości. Dlaczego? Bo każdy rodzic musi przez to przejść. Pamiętam, że ten etap w życiu Tośka potraktowałem jako wyzwanie. Regulamin zabraniał zniechęcania do kolejnego pytania. Starałem się taką znaleźć odpowiedź, żeby zaciekawiła. Wprowadziła w stan zamyślenia, tak by automat, który włącza się już od trzeciego wypowiadanego dlaczego, na chwilę się zaciął, pozwalając mi na oddech. Przyznam, że nie doceniłem kolegi dwulatka, więc wymęczona wyobraźnia wiodła mnie ku mocno skomplikowanym, a czasem absurdalnym odpowiedziom. Trochę wredne, wiem, ale może akurat coś z tej wiedzy zostanie. Zresztą Tosiek pytaniami atakuje zamiennie z zagadkami. Tato, zgadnij, co to jest. Duże, głośne, ciągnie za sobą ogień. Silnik. Nie, turbosilnik. Knockout. Zagadki jednak znakomicie zabijają czas, kiedy za oknami ciągnie się bezkres ekranów dźwiękochłonnych i trudno zahaczyć o jakiś konkret, no chyba że to pachołek drogowców, którzy w całej Europie upatrzyli sobie właśnie czerwiec na remonty. Przegadaliśmy więc setki kilometrów. Ot takie zadanie na wakacje. A taki festiwal? Po co go zabijać hałasem bajek w tablecie? Wystarczy otwarta głowa i jakaś zabawa się sama wymyśli. A hałasu i tak nie zabraknie. Plaże, baseny, promenady mamią dźwiękami i kolorami i nie uciekniemy od tego. Letnie koncerty, mini, disco czy baby dance to element folkloru. Za to na pamiątkę pozostanie nam po nich... Wakacje to dobry moment, żeby zaszczepić w dziecku chęć nauki języka obcego. Choć mały Polak, Niemiec, Francuzka, Włoszka i Czech i tak się dogadają, można spróbować. Z wakacyjnych europejskich przebojów dla dzieci można złożyć tęgą listę przebojów. Od Aram Zam Zam, Czuku Czuku, Ciuciu Łap po Nieśmiertelne Kaczuszki. Ale zachęcam, by samemu też coś stworzyć. Kiedy pewien rybak na południu Włoch niespodziewanie obdarował nas torbą pełną świeżo złowionych ryb, podczas ich przyrządzania sporządziliśmy takie oto danie. Dwa kalasie na tarasie rozmyślały, czy to da się. Będąc w trasie, spać w sałasie, w leśnej ciszy, nie w hałasie. Jeść po jednym ananasie, wydać kasę i być przy kasie. Czy to da się? Czy to da się? Spytaj radę, bo on zna się. Po takiej uczcie można już spokojnie wypoczywać. Żart. My dorośli wiemy, że wakacje z dziećmi są dla dzieci i mogłyby być refundowane przez NFZ. Zgodziłbym się też na finansowany przez państwo program na przykład Spa Plus dla mamy i taty. Ale ten pomysł zostawię sobie na moment, gdyby przyszło mi być politykiem i prowadzić kampanię wyborczą. Wygrana, murowana. Podobno pani Marta w przedszkolu to nie mogła się nadziwić, jaki ty duży urosłeś. Nie, mogła. Cały dzień się dziwiła. Więc życzę wam, kochani rodzice, cudownych, przegadanych wakacji i czekam na wasze odklejki. A jak pogoda nie dopisze... Ulepimy dziś bawana, albo zrobimy coś innego. I też będzie wesoło. No to cześć. Wrócimy do tematu kiedyś. A ja mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi tuż po wakacjach. Krystian, Hanka, ale również Tosiek i Alicja. Bardzo dziękuję. Spa Plus dla mamy i taty refundowane. Naprawdę doskonały pomysł. A już za chwilę kolejny gość w godzinie wychowawczej i kolejny temat, w który Tata 2.0 już nas trochę wprowadził, czyli rodzinne wakacje. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Nikt nie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach. Niknie ten świat. Iwona Centka jest już w studiu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Psychoterapeutka. Wszystko się zgadza. Tak, my znamy się już długo, więc tak uśmiechamy się do ciebie, trochę gadam, w związku z tym takie rozluźnienie w studiu zapanowało. No bo rozluźnienie powinno zapanować na wakacjach. Rozluźnienie powinno zapanować na urlopie. Rozluźnienie powinno zapanować na rodzinnym urlopie. Tylko że to wszystko nie do końca jest takie proste. No nawet zupełnie nie jest proste i bardzo często słyszymy potem opowieści, że te wakacje skończyły się koszmarem, masakrą, traumami rodzinnymi, rzucaniami talerzy, że nigdy więcej z wami nie pojadę. Albo chociażby zwyczajnie tym, że jaki jestem zmęczony po tych wakacjach. Wcale nie odpocząłem. I nie mówimy tutaj o typowych polskich wakacjach pod tytułem remontujemy dom, no bo to w ogóle nie wchodzi w grę. Jakby mówimy tylko o takich wakacjach, które faktycznie są rodzinne, spędzaniem czasu. Mówimy o tych dwóch tygodniach umownych, tak. Dwóch tygodniach urlopu wakacyjnego. I z tym się wiążą dwie rzeczy. Po pierwsze, w ogóle taka troska rodziców, jak zorganizować dzieciom ten czas poza tymi dwoma tygodniami. No bo wiadomo, że każdy z nas ma ograniczoną ilość urlopu, a dzieci mają 2 miesiące szkoły. Mhm. I cudem jest, jeżeli jest babcia, która się zaopiekuje, ale bardzo często te babcie same pracują albo są daleko i nie mają możliwości, albo my też nie chcemy, żeby siedziały z naszymi dziećmi. No dobrze, i kolejnym wyjściem, które jakoś tam przychodzi mi do głowy, że istnieje, natomiast gdzieś tam je wykluczam, no bo fajnie, żeby te 2 tygodnie spędzić razem, no to jest, że raz, 1-2 tygodnie w przeciągu tych 2 miesięcy urlop bierze mama, a 2 tygodnie tata i tu już mamy miesiąc zagospodarowany. Tak. I z jednej strony to jest coś niefajnego, bo wtedy rodzice ze sobą nie spędzają czasu. No nie jesteśmy razem, tak? Nie jesteśmy razem. Ale czasami faktycznie nie ma wyjścia. I ja słyszałam o takich przypadkach, bo mi też opowiadają czasami moi pacjenci, że w gruncie rzeczy to było całkiem dobre rozwiązanie, paradoksalnie. Bo wtedy te 2 tygodnie z mamą dzieci spędzały jakby w stylu mamy. I ta mama naprawdę w jakimś sensie mogła odpocząć. Ona mogła sobie z nimi pójść na plażę i cały dzień spędzać na plaży, a tata by w 30 minucie dostał szału i już by zaczął gonić. Mama mogła sobie wprowadzić taki totalny light do tego. Z kolei jak te dzieci spędzały te 2 tygodnie z tatą, to tata mógł zaproponować coś bardzo intensywnego. Rowery, kajaki, spływy, no to wszystko zależy oczywiście od wieku i możliwości dziecka. Ale w gruncie rzeczy to nie jest powiedziane, że to jest zły pomysł. Dobrze, pod warunkiem, że jeszcze są kolejne 2 tygodnie dla rodziców. Dokładnie, albo chociaż kilka dni, tak? Bo to też ważne jest, żeby chociaż weekend czy 3 dni były jakoś dla tych rodziców razem. I często się zdarza tak, że ci rodzice na zakładkę, 1 tydzień mama, 2 tydzień wspólnie wszyscy razem, a potem mama wyjeżdża, zostaje tata. Dobrze, to mamy 3 tygodnie. I to się sprawdza. No, problem oczywiście z pozostałym dalej miesiącem i tym tygodniem. Na szczęście coraz więcej miast wprowadza lato w mieście i różne atrakcje, które dla dzieciaków są bardzo często albo zupełnie bezpłatne, albo płaci się tam za wyżywienie. I to lato w mieście działa już od wielu, wielu, wielu lat. Może nawet już 10-leci, bo w niektórych miastach to ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. Było, prawda? Było. I to jest trochę niedoceniana forma, a wydaje się, tak jak czytam oferty i rozmawiam z rodzicami, którzy z tego korzystają, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie dla dzieci. Te dzieci są często w swoim otoczeniu. Bo albo w szkole, albo w domach kultury. Dokładnie. Jeżdżą na wycieczki, jeżdżą po parkach. One mają faktycznie cały dzień bardzo mocno zaopiekowany. Zdarza się, że to są w trybie półkolonijnym i wtedy wracają po prostu na noc do domu, a zdarza się, że są w takim trybie do 14-15. Bardzo różnie też w zależności od możliwości gminy, bo no to wiadomo, że to finanse gminy tutaj decydują o tym. Ale warto o tym pomyśleć. Niestety, z tego co wiem, bywa też, że to jest tak oblegana forma spędzania czasu, że zapisy obowiązują i wiadomo, punkty, tak jak do przedszkoli samotne mamy i tak dalej. Mm-hmm. Ale warto spróbować. Mm-hmm. Coraz częściej też zdarza się, że są takie miejsca typu, nie wiem, ścianka wspinaczkowa, klub sportowy, jakieś sale zabaw, które też organizują takie miejskie turnusy dla dzieci. I wtedy można na 3-4-5 dni takie dziecko przyprowadzić i tam pod opieką animatorów sobie cały dzień spędza. To też jest najczęściej z jakimś lekkim wyżywieniem albo zupełnie bez, więc rodzice dają kanapki czy tam jakikolwiek inny tam lekki posiłek, ale też dostajemy gwarancję, że nasze dziecko nie siedzi w domu, nie nudzi się i nie spędza czasu przed elektroniką. No tak, od czego chcemy uciekać i przed tym chronić jak najbardziej. No dobrze, to tak rozpracowałyśmy mniej więcej kilka porad od ciebie. Mam nadzieję, rodzice dostali, jak zorganizować te 2 miesiące wakacji, ale ja teraz na chwilę chciałabym się, na dłuższą chwilę, chciałabym się skupić na tych 2 wspólnych tygodniach. Cała rodzina, wakacje i wszyscy chcą odpocząć. Trochę wygląda chcemy to odpocząć, bo rodzice też chcemy odpocząć. My chcemy też odpocząć. No więc ja bym chyba zaczęła od tego, że może pogódźmy się z tym, że do tego 4., 5., 6. roku życia dziecka te wakacje nie będą idealne. Bo nasze dzieci mogą reagować na zmianę pogody dosyć negatywnie. Mogą mieć delikatny żołądek, więc częste problemy żołądkowe. Wszystkie nieszczęścia tego świata się skupiają przez te 2 tygodnie. One się budzą, zmieniają otoczenie, więc tracą trochę poczucie bezpieczeństwa. Nie śpią dobrze, w związku z tym my też tak. Nie śpimy, a w urlop przydałoby się odespać. I mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zła, ja zdradzę naszym słuchaczom tajemnicę, że ty jesteś taką osobą, która wbrew logice wspomina cudownie wakacje, nawet z takimi malutkimi dziećmi. Jak to rozwiązywaliście? Opowiedz o swoich idealnych wakacjach z małymi dziećmi. Ja właściwie chyba nie umiem opowiedzieć o idealnych wakacjach, bo wszystkie były cudowne. To znaczy, myśmy z mężem byli zupełnie nastawieni na to, że wakacje mają połączyć nasze oczekiwania i trochę świat dzieci. Ale być może to zabrzmi egoistycznie, punktem wyjścia było to, czego my pragniemy. Bo wiedzieliśmy, że jeżeli my znajdziemy w sobie odpoczynek, dystans, radość, to te dzieci trochę wciągniemy. Mieliśmy też drugą zasadę, że wiedzieliśmy, że 1 tydzień są dniami straconymi, bo zanim dzieci się wdrożą, przyzwyczają, zaakceptują nasze łażenia po zamkach czy miastach, czy tam w różnych dziwnych okolicznościach przyrody, będą nam jęczały, marudziły, krzyczały i wyły. I w momencie, kiedy myśmy sobie robili te wszystkie założenia, to tak naprawdę ich zachowanie nas w ogóle nie stresowało, bo myśmy wiedzieli, że tak ma być, że one potrzebują tego czasu, żeby się do tego przygotować. A potem było już fajnie, przyjemnie. Zawsze staraliśmy sobie zrobić tam 1 dzień dla córki, 2 dzień dla syna, 3 na przykład dla nas. I jakoś wspólnie znajdować tutaj taki złoty środek. Myśmy też znali siebie, więc wiedzieliśmy, że my potrzebujemy wyciszenia od innych ludzi, więc jeździliśmy sami z dziećmi, bez dużych grup ze znajomymi, z innymi dziećmi. Bo też jakby wiedząc, jak się dzieci zachowują, mieliśmy dostęp do tego, że te dzieci będą wtedy poddenerwowane, że my się będziemy denerwować, że innych rodziców kurzają nasze bachorki. A tak, w ciszy i w spokoju po swojemu organizowaliśmy te wakacje. No właśnie, a dobrym sposobem, oczywiście jak już wiemy, dzięki temu co powiedziałaś, że nie dla wszystkich, ale dobrym takim wyjściem na wakacje rodzinne są wakacje z innymi rodzinami, żeby dzieci, no na przykład jeśli mamy jedynaka, to żeby to dziecko miało kontakt z innymi dziećmi. To one też razem bardziej się zajmą. Nasze dziecko nie będzie uwieszone tylko na nas i to jest jakiś pomysł też. Nie dla wszystkich to oczywiście. To jest bardzo dobry pomysł, tylko musi być spełnione kilka warunków. Po pierwsze, my naprawdę musimy wiedzieć, że chcemy z tymi znajomymi pojechać. Że to nie są zupełnie przypadkowi ludzie, chociaż to też się może sprawdzić, ale to są ludzie, którzy mają duży poziom tolerancji na krzyki, na wrzaski i też są wyluzowani do dzieci. Musimy się dobrze znać, bo wiadomo, że żeby wyjechać z kimś na wakacje, tak, żeby wytrzymać razem 2 tygodnie, no to nie z każdym możemy. To muszą być naprawdę sprawdzeni przyjaciele. Dokładnie tak. Czasami, wbrew pozorom, częściej ludzie opowiadają o tym, że wolą jeździć z lekkimi znajomymi, a wcale nie z przyjaciółmi. Aha. Że dużo bardziej się to sprawdza, jak mamy takie znajomości wakacyjne. Że co roku się umawiamy, że w jakieś miejsca jedziemy, a przez resztę roku właściwie można nie utrzymywać relacji. Więc to każdy musi bardzo indywidualnie dobrać ludzi, z którymi chce jechać. Dobrze by było też, żeby dzieci plus minus były w podobnym wieku, bo jak jedna rodzina ma 15-latki, a druga 4-latki, no to istnieje duże ryzyko, że to się w ogóle rozmyje. Ja myślę, że nie ma siły, żeby to się nie ma siły, no to się nie będzie spinało. Ale jeżeli mamy taką możliwość i wiemy, że to jest dla nas dobre i możemy sobie tak razem pojechać, to korzystajmy z tego. I umówmy się, że w jednym dniu, raz na kilka dni, jedna rodzina pełni dyżur nad wszystkimi dziećmi, a my mamy wtedy upragnione popołudnie dla siebie. Możemy sobie pójść spać. Możemy, nie wiem, sobie zrobić jakąś wymarzoną wycieczkę, która z dziećmi jest niemożliwa. Za 2 dni zrobimy zamianę. To wszystko jest kwestia dogadania. Ale też takim warunkiem, żeby takie wakacje się udały, jest to, że ci rodzice muszą rozmawiać i próbować spojrzeć na to, co się dzieje z dziećmi, nie poprzez pryzmat mojego dziecka. Czyli trochę z takiego poziomu, okej, ja jak pani nauczycielka obiektywnie patrzę na wszystkich dzieci, a nie zawsze staję po stronie mojego skrzywdzonego dzieciątka. No co jest trudne. To, znaczy to inaczej, co nie jest łatwe. Jeszcze jedno takie wyrażenie w głowie gdzieś tam mi się obija, myśląc o wspólnych wakacjach, że należy sobie odpuścić. Ładnie to powiedziałaś, jak się przygotowywałyśmy, poluzować warkoczyki. Tak, więc ja to słyszę często, ja to bardzo często słyszę. Tak, to jest cudowne określenie, zwłaszcza, tak jak powiedział tata w materiale przed chwilą, dobie Facebooka, takiego chwalenia się, jakie to cudowne dzieci mamy i cudowne wakacje. To budzi presję, że ja też chcę takie mieć cudowne zdjęcia na wrzucenie. Nawet nie tyle może, że chcę, tylko że taka jest rzeczywistość, tak powinno być. No, u mnie tak nie jest, może coś jest nie tak. Dokładnie, no bo przecież wszystkie zdjęcia w internecie to są takie piękne, uśmiechnięte, wypozowane, a moje umorusane, brudne, paskudne dziecko w ogóle nie chce mi zapozować. I wrzeszczy i krzyczy. No więc jak sobie to odpuścimy i sobie powiemy, okej, te wakacje są dla mnie. Dla mnie, dlatego że mam spędzić cudowny czas z moim mężem, z moim dzieckiem albo z moimi dziećmi i to my się mamy dobrze bawić, ale to ma polegać na tym, że czasami nie robimy nic. Nie robimy obiadu. Dokładnie. Mhm. Idziemy do zaprzyjaźnionej pani Basi czy Kasi na obiad albo właściwie zamawiamy cokolwiek z ulicy. Że czasami pytam, wstajemy rano i mówimy, ale my chyba dzisiaj mamy ochotę na dzień leniucha. Nigdzie nam się nie chce iść. I wtedy zostajemy w tym pokoju czy na tym tarasie i nic nie robimy. Mhm. Że nawet jak jesteśmy ze znajomymi, a nie mają ochoty iść na plażę, to my dajemy sobie prawo stwierdzić, my dzisiaj odpuszczamy. Nie, bo my mamy po prostu dzień piżamowca i chcemy go spędzić w łóżku. Mhm. Nie napinać się, że nasze dziecko jest gorsze, że tamte ładnie jedzą obiady, a nasze nie je. No bo dzieci wakacje różnie z tym jedzeniem. Czasami mają ochotę i jedzą wszystko, a czasami grymaszą przy typowym daniu. Jest tak, też upał, więc tu też należy brać pod uwagę to, bo w lato my czasem nie mamy ochoty. No my nie mamy ochoty, a to dopiero dziecko, które jest wrażliwe po podróży. Też sobie pozwolić w takim odpuszczeniu, no dobra, no to moje dziecko będzie brudne. Ono nie musi być codziennie czyste. Nie idzie dzisiaj na galowe zakończenie roku szkolnego. Nie musi mieć białej koszulki. Może być wytatłane w błocie. Może mieć brudne łapki od wszystkiego. Od tego są wakacje. Takie idealne, że to dziecko ma całkowitą świadomość takiego luzu fizycznego i psychicznego, że my mu nie mówimy idź, zrób, usiądź, napisz. No mamy szansę wyjść z roli tego właśnie, który pilnuje, który sprawdza lekcje i który cały tego czas trochę usiąść prosto, i złego rodzica. Tak. Bądźmy dobrym rodzicem. Tak patrzę na zegarek już trochę prawie na koniec. Takie pytanie, trudne może, a może nie, czy nam, dorosłym, należy się urlop? Czy mamy prawo do urlopu od bycia rodzicem? Jak ja słyszę to pytanie, to mam takie wrażenie, a dlaczego nie? A taki jest bunt, tak. Taki bunt. Aha. Oczywiście, że nam się należy. Tylko ze znajomością możliwości, realiów i jakby okoliczności. Czasami tym urlopem od bycia rodzicem będzie 2 dni, nie? Gdzie mąż zabierze mi dziecko, a ja sama zostanę w domu. Albo na przykład popołudnie na wyjeździe, tak? Na czytanie książek. Tak. To mogą być krótkie chwile, które możemy spędzić tak, jak my czujemy. Jeżeli chcę się położyć, to kładę się. Jeżeli chcę iść na samotny spacer, to idę. To też jest cenny moment tego urlopu od dziecka, od rodziny, od obowiązków. Najważniejsze w tym, to jak ja zawsze mówię tutaj, słuchać samego siebie, co mi sprawia przyjemność, czego ja potrzebuję do urlopu. I też z taką uważnością, że to się może zmieniać, że okej, no 5 lat temu ja potrzebowałam do urlopu wspinania się w góry, ale w tym roku może potrzebuję po prostu leżenia nad jeziorem. Mm-hmm. Jest też tak, że z małymi dziećmi, bo tu chciałabym wrócić do tych dzieci przed przedszkolnym, bo już jak się zaczyna przedszkole, to już jest trochę inaczej. Że to jest tak, że może czasem lepiej odpuścić sobie i niekoniecznie gdzieś wyjechać, żeby mieć te piękne fotografie z wyjazdu, tylko może jednak warto zostać w domu i może wtedy paradoksalnie lepiej odpoczniemy. Może tak być, chociaż oczywiście perspektywa zabrania dzieciaka z miasta jest dosyć kusząca, zwłaszcza tutaj w Warszawie, żeby trochę zmieniło klimat i powietrze. Ale to wtedy bardzo, i to mi się sprawdziły, są agroturystyki, gdzie mamy w zamknięte tej przestrzeni, swój pokój, czy kawałek jakiegoś domku, wolny teren wokół bardzo dużo swobody, wolności i niezależności. Prawie tak jak w domu, gdzie nie stresujemy się, że sąsiadom przeszkadza, gdzie jest cisza i spokój. Ale to tak jak mówię, rodzic ma posłuchać siebie. I od tego trzeba zacząć, tego co nam będzie pasować, a jak my będziemy wypoczęci, wyluzowani, odstresowani, to dziecko nam odpłaci w dwójnasób i urlop będzie cudowny, tak? Zgadza to się? Dokładnie. No, dobrze, tak. Na to liczmy. Na to liczmy. Zostawiam Państwa z nadzieją i cudownych urlopów życzymy. Bardzo wypoczynku. Bardzo dziękuję. Ostatnim już gościem Godziny Wychowawczej była Iwona Centka, psychoterapeutka. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki serdeczne. Michał Jakubik, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. My niezmiennie słyszymy się za tydzień. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Zostawiam gdzieś w tyle Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV Toshiba 32 cale, Wi-Fi, klasa A+, za 1009 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, a dlaczego wędlina ze stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka jedyne złoty 49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy.